กิจการบทที่16เปาโลไปยังเมืองเดอร์บีกับเมืองลิสตราด้วยและนี่แน่ที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธีมีมารดาที่เป็นชาวยิวและเป็นผู้เชื่อแต่บิดาเป็นชาวกรีกทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองลิสตราและเมืองอิโคนิยุมเปาโลต้องการพาทิโมธีไปด้วยจึงให้เข้าสุนัตเพราะเห็นแก่พวกยิวที่อยู่ในเมืองเหล่านั้นเพราะพวกเขาทุกคนรู้ว่าบิดาของเขาเป็นชาวกรีกเมื่อท่านทั้งหลายเดินทางไปตามเมืองต่างๆก็ได้ส่งคำสั่งที่เป็นข้อตกลงของพวกอัครทูตและพวกผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มให้แก่สาวกทั้งหลายเพื่อให้ปฏิบัติตามคริสตจักรทั้งปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อและคริสตสมาชิกก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งไม่ให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าในแคว้นเอเชียพวกท่านจึงไปทั่วแว่นแคว้นฟรีเจียกับกาลาเทียเมื่อมาถึงเขตแดนแคว้นมิเซียแล้วก็พยายามจะเข้าไปยังแว่นแคว้นบิทีเนียแต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่โปรดให้ไปแล้วพวกท่านเดินทางผ่านแคว้นมิเซียมายังเมืองโตรอัสในเวลากลางคืนเปาโลได้รับนิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่า ขอมาช่วยเราในแคว้นมาซิโดเนียด้วย เมื่อท่านเห็นนิมิตนั้นแล้วเราจึงหาโอกาสไปยังแคว้นมาซิโดเนียทันทีเพราะแน่ใจว่าพระเจ้าทรงเรียกเราไปประกาศข่าวประเสริฐกับชาวแคว้นนั้นเราลงเรือจากโตรอัสตรงไปยังเกาะสาโมทารัสรุ่งขึ้นก็ถึงเมืองเนอาบุรีและเมื่อออกจากที่นั่นแล้วก็ไปยังเมืองฟิลิปปีซึ่งเป็นเมืองเอกในเขตแคว้นมาซิโดเนียและเป็นอาณานิคมของโรมันเราจึงพักอยู่ในเมืองนั้นหลายวันในวันซาบาโตเราออกจากประตูเมืองไปยังฝั่งแม่น้ำเข้าใจว่ามีที่สำหรับอธิษฐานเราจึงนั่งสนทนากับพวกผู้หญิงที่ประชุมกันที่นั่นมีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟังเราชื่อลีเดียนางมาจากเมืองทิยาธิราเป็นคนขายผ้าสีม่วงและเป็นคนที่นับถือพระเจ้าหญิงคนนั้นมาฟังเราและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดใจของนางให้สนใจถ้อยคำที่เปาโลกล่าวเมื่อหญิงคนนั้นกับครัวเรือนของนางได้รับบัพติศมาแล้วจึงอ้อนวอนเราว่า ถ้าท่านทั้งหลายเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอเชิญมาพักอาศัยในบ้านของข้าพเจ้าเถิด และนางก็ได้วิงวอนจนเราขัดไม่ได้เมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิษฐานมีทาสสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้าสิงมาพบกับเรานางหาเงินให้กับเจ้านายทั้งหลายของนางได้เป็นจำนวนมากด้วยวิธีการทำนายทายทักนางเดินตามเปาโลกับเราไปร้องว่า คนเหล่านี้เป็นทาสของพระเจ้าสูงสุดมากล่าวประกาศทางรอดกับพวกท่าน และนางทำแบบนี้อยู่หลายวันแต่เปาโลรำคาญใจหันมาสั่งผีนั้นว่า ในพระนามของพระเยซูคริสต์จงออกมาจากตัวเขา ผีนั้นก็ออกทันทีส่วนพวกเจ้านายของนางเมื่อเห็นว่าหมดหวังจะได้เงินแล้วพวกเขาจึงจับเปาโลและซิลาสลากมาหาพวกเจ้าพนักงานยังที่ว่าการเมืองเมื่อนำตัวมาถึงพวกผู้ว่าการเมืองแล้วจึงกล่าวว่า คนเหล่านี้เป็นพวกยิวก่อการวุ่นวายมากในเมืองของเราและสั่งสอนธรรมเนียมซึ่งเราชาวโรมันไม่ควรจะรับหรือถือเลย ฝูงชนก็หือขึ้นเล่นงานเปาโลและซิลาสพวกผู้ว่าการเมืองสั่งให้กระชากเสื้อของท่านทั้งสองออกและเคี่ยนด้วยไม้เมื่อเคี่ยนไปหลายทีแล้วจึงให้ขังไว้ในคุกและกำชับนายคุกให้ดูแลอย่างเข้มงวดเมื่อนายคุกรับคำสั่งจึงพาเปาโลกับซิลาสไปขังยังห้องชั้นในเอาเท้าใส่ขืนแน่นหนาแต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะเปาโลกับซิลาสกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษทั้งหลายในคุกกำลังฟังอยู่ท่านใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนรากคุกสะเทือนสถานและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากพวกเขาทุกคนเมื่อนายคุกตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิดอยู่คิดว่าพวกนักโทษหนีไปหมดแล้วจึงชักดาบออกมาเพื่อฆ่าตัวตายแต่เปาโลร้องเสียงดังว่า อย่าทำร้ายตัวเองเลย เพราะเรายังอยู่ที่นี่กันทุกคน นายคุกจึงสั่งให้จุดไฟมาแล้ววิ่งไปหมอบกราบตัวสั่นต่อหน้าเปาโลกับซิลาสแล้วพาท่านทั้งสองออกมากล่าวว่า ข้าแต่ท่านข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับความรอด เปาโลกับซิลาสจึงกล่าวว่า จงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอด ท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้นายคุกและคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขาฟังในชั่วโมงเดียวกันของคืนนั้นเองนายคุกพาเปาโลกับซิลาสไปล้างแผลที่ถูกเคี่ยนและนายคุกก็รับบัพติศมาทันทีพร้อมกับทุกคนในครัวเรือนของเขาแล้วพาท่านทั้งสองเข้าไปในบ้านของเขาและจัดอาหารเลี้ยงทั้งตัวเขาและครัวเรือนต่างปลื้มปิติเพราะเขาได้เชื่อถือพระเจ้าแล้วเมื่อถึงตอนเช้าพวกผู้ว่าการเมืองจึงใช้พวกเจ้าหน้าที่ไปสั่งว่าจงปล่อยสองคนนั้นเสียนายคุกจึงบอกเปาโลว่า พวกผู้ว่าการเมืองใช้คนมาบอกให้ปล่อยท่านทั้งสองเพราะฉะนั้นขอเชิญท่านออกมาและไปด้วยสันติสุขเถิด แต่เปาโลกล่าวว่า พวกเขาเคี่ยนเราที่เป็นคนสัญชาติโรมันต่อหน้าคนทั้งหลายก่อนตัดสินความและยังขังเราไว้ในคุกแล้วตอนนี้พวกเขาจะไล่เราออกไปอย่างลับๆหรือทำอย่างนั้นไม่ได้ให้พวกเขามาพาเราออกไปเองเถิด พวกเจ้าหน้าที่จึงนำถ้อยคำนี้ไปแจ้งกับพวกผู้ว่าการเมืองเมื่อพวกผู้ว่าการเมืองได้ยินว่าท่านทั้งสองเป็นคนสัญชาติโรมันก็ตกใจพวกเขาจึงมาประนีประนอมกับท่านเมื่อพาท่านออกไปแล้วจึงขอให้ท่านออกจากเมืองท่านทั้งสองจึงออกจากคุกแล้วไปเยี่ยมนางลิเดียเมื่อพบพี่น้องก็พูดจาหนุนใจพวกเขาแล้วลาไป